Αν οι πολίτες θέλουν το περίφημο Ιρλανδέζικο σάντουιτς, θα με ξαναστείλουν στη Βουλή. Αν οι πολίτες θέλουν το περίφημο Ιρλανδέζικο σάντουιτς, θα με ξαναστείλουν στη Βουλή. Αν δεν το θέλουν, πάω σπίτι μου. Το φτιάχνει εκεί ο Πάνος Καμένος, το περίφημο Ιρλανδέζικο σάντουιτς. Αλλιώς, άμα τον θέλουμε στη Βουλή, εδώ και 2-3 μέρες συνεχώς αυτά τα θέματα και τα διλήμματα μας θέτει ο Πάνος Καμένος. Αν τον θέλουμε για ηθικούς λόγους, αν τον θέλουμε για λόγους ευθύνης, αν τον θέλουμε ως έναν πολύ υπεύθυνο πολιτικό, αν τον θέλουμε και για σάντουιτς τώρα, τον ψηφίζουμε. Αλλιώς, θα πάει σπίτι του και όλα αυτά θα τα κάνει εκεί πέρα και εμείς δεν θα τα απολαμβάνουμε όπως τα έχουμε απολαύσει 4 χρόνια συν 20 που είναι στην πολιτική ζωή της χώρας. Τα 4 τελευταία ήταν καλύτερα γιατί ήταν και υπουργός. Η μουσική είναι από τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, από την πολύ γνωστή παλιά ταινία. Επειδή φτιάχνουν μια γέφυρα πάλι στην κεντροαριστερά, πάλι κεντροαριστερά, πάλι ο Μπίστης, χιλιοστή προσπάθεια να φτιαχτεί αυτός ο πόλος, γιατί τον έχει ανάγκη ο τόπος. Ποιος τόπος, ποιος λαός έχει ανάγκη την κεντροαριστερά γενικότερα? Δεν υπάρχει κεντροαριστερά πουθενά στην Ευρώπη, έχει γίνει δεξιά κανονική. Παρ' όλα αυτά, εδώ στην Ελλάδα, επειδή έρχονται με αργοπορία τα μηνύματα, πασχίζουν για άλλη μια φορά να φτιάξουν μια κεντροαριστερά και μαζεύονται διάφοροι τύποι εκεί που δεν κόλλησαν στο Πασόκ και βρίσκουν το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι καλύτερο και πάνε εκεί να κολλήσουν και να φτιάξουν σύνολα και πόλους. Σαν το γιοφύρι της Άρτας. Το χτίζουν συνεχώς, το βράδυ γκρεμίζεται και ούτω καθεξής. Να μείνουμε όμως λίγο στον Καμένο που και αυτός έχει περάσει από την κεντροαριστερά, καθότι στήριξε την κυβέρνηση της κεντροαριστεράς που είναι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Πάνος Καμένος, μιλώντας, μας θύμισε κάτι από το 2015. Γιατί έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί διαγράφει? Διότι διαφώνησε κατά τα μνημόνια. Όταν ψήφισε το μνημόνιο το δεύτερο κύριο Σαμαράς, αφού δεν ψήφισε το πρώτο. Με το ΣΥΡΙΖΑ φέρατε το τρίτο. Ήρθε και τρίτο όμως. Προσέξτε. Το τρίτο μνημόνιο που λέτε. Ήταν το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης 6 μηνών που φτάσαμε στα άκρα και που κάναμε μια συμφωνία την οποία ζητήσαμε την έκρηξη του ελληνικού λαού. Εμείς δεν είπαμε τον Ιανουάριο στον ελληνικό λαό: ψηφίστε μας για να καταργήσουμε τα μνημόνια και να τα ασκήσουμε. Ψηφίστε μας για να καταργήσουμε τα μνημόνια για να τα σκίσουμε. Εμείς δεν είπαμε τον Ιανουάριο στον ελληνικό λαό: ψηφίστε μας για να καταργήσουμε τα μνημόνια για να τα σκίσουμε. Μα πολύ καλά τα λέει. Είναι δυνατόν? Έχει πει κάτι τέτοιο Πάνος Καμένος? Έχει μιλήσει για άμεση κατάργηση των μνημονίων και ότι αυτό θα είναι σωτηρία του τόπου? Δεν υπάρχει κανένας που να θυμάται ότι το Γενάρη του 2015 ο Πάνος Καμένος είχε πει κάτι τέτοιο. Άμεση κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων μονομερώς από τη μεριά της χώρας. Εμείς δεν είπαμε τον Ιανουάριο στον ελληνικό λαό: ψηφίστε μας για να καταργήσουμε τα μνημόνια για να τα σκίσουμε. Άμεση κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Οι Έλληνες μπορούμε, καταργώντας τα μνημόνια και διώχνοντας από εδώ τους εξουσιαστές της Γερμανίας, να δουλέψουμε σκληρά μεν, να πονέσουμε, αλλά να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ποτέ δεν είχε μιλήσει ο Πάνος ο Καμένος για άμεση κατάργηση των μνημονίων, όχι μόνο ο Καμένος και οι υπόλοιποι αριστεροί και κέντρο αριστεροί. Είναι δυνατόν? Το είπε χτες στη συνέντευξη του Παπαδάκη ότι εμείς ποτέ δεν είχαμε μιλήσει για άμεση κατάργηση των μνημονίων. Αν είχε μιλήσει, θα τα βάζαμε εμείς εδώ και θα τον λέγαμε όλοι απατεώνα. Αλλά δεν είναι τέτοιος, γιατί ποτέ δεν έχει μιλήσει για άμεση κατάργηση των μνημονίων. Καλύτερα στα σάντουιτς, κι ας είναι και σπίτι του. Έχει έρθει η ώρα, επειδή φτιάξει και λίγο καιρός, εδώ έχει ένα αεράκι βέβαια, γαλανός ουρανός, το Μαρούσι τουλάχιστον, που είναι σπάνιο για το Μαρούσι, να ακούσουμε τα νέα από τους ειδικούς, τι ακριβώς θα συμβεί στα καιρικά. Και πάμε με καιρό, πάμε με Χριστίνα Σούζη. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Ασυκτήρι, να μην πω τίποτα. ασυκτήρι να μην πω τίποτα. 6 και 4 πρώτα λεπτά θα το ξαναδούμε το θέμα του καιρού. Γιατί δεν μας προέκυψε τώρα, είναι Κυριακή πρωί. Ο Γιώργος Αυτιάς πασάρει το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μαγνητοσκοπημένο από τη Χριστίνα Σούζη, αλλά κάτι έγινε, κάπως είχε γίνει και δεν έπαιξε το κανονικό. Έπαιξε μια προσπάθεια που γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις να πει κάποιος το ηχογραφημένο του, το μαγνητοσκοπημένο του. Γίνονται και λάθη, οπότε κόβονται τα λάθη και μένει το σωστό. Εκεί έπαιξαν το λάθος και βγήκε αυτή η πολύ ωραία τάκα, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε, αυτό το ICT που λέει Σούζη και το λέει και με ωραίο τρόπο. Θα χρησιμοποιηθεί, γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί, και μπράβο σε αυτούς που από λάθος ή από δόλο, δεν ξέρω, από πρόθεση, έπαιξαν το συγκεκριμένο βίντεο. Πάμε μέχρι τη Λάρισα. Λάρισα, Αλμυρός που ήταν, Αλμυρός νομίζω. Ο Ευάγγελος Μημαράκης, επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές. Ό,τι πιο φρέσκο έχει η Νέα Δημοκρατία, το έβγαλε σε αυτές τις ευρωεκλογές μπροστά. Μιλάει ο Ευάγγελος Μημαράκης με ατράνταχτα επιχειρήματα, παρομοιώσεις, και από κάτω το κοινό καταναλώνει. Ξέρετε, πολλές φορές το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Τσίπρας μας, λέει ότι σας έβγαλα από τα μνημόνια. Και περηφανεύεται. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν όλοι και να το πείτε. Η σύμβαση που είχαμε υπογράψει με τους δανειστές μας θα έλυγε ούτως ή άλλως, όποιος και να ήταν η κυβέρνηση, θα έλυγε τον Αύγουστο του 18. Και για να σας το πω έτσι πιο χοντρά, πιο λαϊκά, πιο απλά, και η γιαγιά μου να ήταν πρωθυπουργός, η σύμβαση θα έλυγε το 18. Τι σημαίνει ότι η γιαγιά μου θα μας έβγαζε από τα μνημόνια? Σημαίνει ότι η γιαγιά μου θα μας έβγαζε από τα μνημόνια? Δηλαδή, κυρία Μεγαλοοικονόμου, θα σας δούμε σε ρόλο μοντέλου? Αυτό δεν έχει σχέση με το Μημαράκι, ούτε με τη γιαγιά του που αν ήταν πρωθυπουργός θα μας είχε βγάλει από τα μνημόνια. Με μια ωραία πολιτική παρομοίωση προς το κοινό από κάτω που δίψαγε να ακούσει πολιτικό φρέσκο λόγο για το θέμα των ευρωεκλογών και για την πολιτική κατάσταση εν γέννη. Αυτό με τη Μεγαλοοικονόμου θα το βρούμε και σε λίγο, γιατί είναι μια ερώτηση που θέτει ένας δημοσιογράφος στη Μεγαλοοικονόμου. Ακούσατε το θέμα, αν θα μπορούσε να είναι μοντέλο. Εμείς έχουμε απάντηση. Ναι, είναι η απάντηση. Είναι μοντέλο, όχι αν θα μπορούσε. Αλλά να μείνουμε λίγο στο μοντέλο της κεντροαριστεράς, αφού φύγαμε από το μοντέλο της κεντροδεξιάς του Μημαράκη. Ο Μπίστης, Νίκος Μπίστης, μετά από πολλές προσπάθειες να φτιαχτεί κεντροαριστερά, συμμετέχει στην 158η προσπάθεια να φτιάξουμε κεντροαριστερά. Η προοδευτική συμπαράταξη πρέπει να συγκροτείται και από τα κάτω και από τα πάνω. Ασυκτήρι να μην πω τίποτα. Από τα πάνω την πρωτοβουλία υπόθηκε δεν μπορεί παρά να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κυρία Μεγαλοοικονόμου, θα σας δούμε σε ρόλο μοντέλου? Εμείς και άλλοι θεωρούμε ότι χρειάζεται μια μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ προς ένα σπόνδυλο πολυσυλλεκτικό κέντρο. Συντρόφοι και σύντροφοι, σας χαιζώ όλους. Αυτός είναι κεντροαριστερά. Γιατί να λείπει ο Σιμίτης από την κεντροαριστερά? Εδώ απίφθινε και τον χαιρετισμό τον γνωστό προς τους συντρόφους. Ο Μπίστης νωρίτερα. Κάποτε ο Μπίστης ήταν και στο Σιμίτη και τότε προσπαθούσαν να φτιάξουν κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά γενικώς σε αυτόν τον τόπο μαζεύει ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο υπάρχει, το μαζεύει κεντροαριστερά. Δείτε τώρα ποιοι συμμετέχουν από το ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο. Ολόκληρος. Ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο. Το άλλο θα δούμε τι θα απογίνει και πού θα καταλήξει και αυτό. Μέχρι όλους αυτούς που έχουν θητεύσει σε ένα σωρό κόμματα, κινήσεις, με ένα σωρό προσδοκίες για να φτιάξουν την περίφημη κεντροαριστερά, που αυτοί νομίζουν ότι την έχει ανάγκη κάποιος, ενώ δεν την έχει κανείς ανάγκη αυτήν την κεντροαριστερά και οτιδήποτε κεντροαριστερό. Ο Νίκος Μπίστης, επειδή τώρα είναι κεντροαριστερός, βλέπει στο ΣΥΡΙΖΑ τη λογική αριστερά. Μια ματιά στις Μητροπόλεις του Καπιταλισμού, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, θα σας πείσει ότι δεν είναι κερί για κεντρώους, αλλά για λογικούς αριστερούς. Ασυκτήρι να μην πω τίποτα. Δηλαδή, κυρία Μεγαλοοικονόμου, θα σας δούμε σε ρόλο μοντέλου? είναι κερί για κεντρώους, αλλά για λογικούς αριστερούς. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ είναι λογικοί αριστεροί, σύμφωνα με τον Νίκο Μπίστη, όχι μόνο οι ΣΥΡΙΖΕΙ και όλοι οι άλλοι που πάνε τώρα να κολλήσουν μαζί τους για να φτιάξουν τη μεγάλη κεντροαριστερά. Γέφυρα ονομάστηκε η χθεσινή συνάντηση. Προοδευτική συμμαχία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα βρούνε. Μια-δυο λέξεις θα βρεθούν, εν πάση περιπτώσει, να σηματοδοτήσουν το τίποτα. Την ανάγκη τη δική τους και κανενός άλλου για να υπάρχουν σε ένα σχήμα που δεν έχει να δώσει τίποτα απολύτως, γιατί οι πολιτικές που θα εφαρμόσει και εφαρμόζει κεντροαριστερά εφαρμόζονται και από τις κεντροδεξίες. Πολιτικές, κυβερνήσεις, πολιτικούς. Οπότε εκεί υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στις ενέργειες, στις πράξεις και προσπαθούν από πάνω να φύγουν από το μποτιλιάρισμα για να βρουν ιδεολογήματα για να στηρίξουν την ύπαρξη όσων συμμετέχουν, όχι των κινήσεων αυτών. Ο Νίκος Παπάς, επειδή συμμετέχει, φαντάζομαι, στην στρατηγική και στην εκπόνηση οραμάτων για την κεντροαριστερά, για το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς θα μετεξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τελευταία μιλάει συνέχεια και αυτός για την κεντροαριστερά. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν είχε μιλήσει έτσι για την κεντροαριστερά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Μετά από πολλές δεκαετίες διεξάγεται συνέδριο της αριστεράς και το κεντρικό ερώτημα είναι γιατί πάμε καλά. Μιλήσαμε για νέο συνασπισμό εξουσίας. Είδαμε εγκαίρως την απαξίωση στην οποία πήγαιναν Πασό και Νέα Δημοκρατία μέσα από την εφαρμογή του μνημονίου. Για καμία σύμπραξη κεντροαριστεράς δεν μιλήσαμε. Για καμία σύμπραξη κεντροαριστεράς δεν μιλάμε. Αυτά τελειώσανε. Αυτά χρεοκοπήσανε. Αυτά πήγαν την Ελλάδα πίσω. Για καμία σύμπραξη κεντροαριστεράς δεν μιλάμε. Αυτά τελειώσανε. Αυτά χρεοκοπήσανε. Αυτά πήγαν την Ελλάδα πίσω. Και πάνω απ' όλα όλοι αυτοί οι κεντροαριστεροί και οι αριστεροί που εμπεριέχονται μες στους κεντροαριστερούς είναι συνεπείς. Είναι συνεπείς. Για καμία σύμπραξη της κεντροαριστεράς δεν μιλάμε, που μιλάμε όμως τώρα, γιατί πώς αλλιώς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε, αφού πρέπει με κάποιο τρόπο να διαφοροποιηθούμε από τα υπόλοιπα. Και το πρώτο σωσίβιο που έρχεται πάντα και είναι πρόθυμο είναι η κεντροαριστερά και οι κεντροαριστεροί, πυλώνες της Μπίστης, Ρεπούση και λοιποί συγγενείς. Το καλύτερο μοντέλο της κεντροαριστεράς είναι η Μεγαλοοικονόμου, η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, με 151 νούμερο, στηρίζει αυτήν την κυβέρνηση. Βλέπω ότι είστε πάρα πολύ προσεγμένοι στον τίσιμό σας και μου είπατε τώρα ότι σας πλεύρισε, σας πλησίασε εταιρεία ρούχων. Ναι, μου έχει γίνει μία πρόταση από γυναικεία ενδύματα να κάνω μία διαφημιστική καμπάνια σε ρούχα γυναικεία από πρωινά μέχρι βραδινά. Δηλαδή, κυρία Μεγαλοοικονόμου, θα σας δούμε σε ρόλο μοντέλου. Αν μπορέσω να το κάνω, αν μου ταιριάξει. Άκου, αυτά τα αν είναι τελείως άδικα. Τι θα πει αν σου ταιριάξει? Σου ταιριάζει και μπορείς να το κάνεις. Είσαι γεννημένη για να γίνεις μοντέλο. Δεν υπάρχει κανένας ενδυασμός, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Η Μεγαλοοικονόμου πρέπει να παρουσιάσει τα γυναικεία ενδύματα από βραδινά ως πρωινά, όπως είπε, και πρέπει να την καμαρώσουμε και σε αυτό. Υπάρχει ένας ενδυασμός, έχει ένα κόμπο στο λαιμό της, όπως λέει η ίδια, κάτι την εμποδίζει. Τι μπορεί να είναι αυτό? Δηλαδή, κυρία Μεγαλοοικονόμου, θα σας δούμε σε ρόλο μοντέλου. Αν μπορέσω να το κάνω, αν μου ταιριάξει. Ποιοι είναι οι ενδιασμοί σας, πού φρενάρετε και το σκέφτεστε? Μήπως δεν ταιριάζει η βουλευτική μου ιδιότητα με το να κάνουμε ένα διαφημιστικό. Να το δούμε λίγο, αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν η βουλευτική ιδιότητα την οποία υπηρετεί η κυρία Μεγαλοοικονόμου άριστα, αν αυτό πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην 8η καριέρα που θα ξεκινήσει ως μοντέλου, να το δούμε αυτό. Εμείς σαν εκπομπή πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη βουλευτική ιδιότητα αυτή την εποχή δεν είναι εμπόδιο στο να γίνει η Μεγαλοοικονόμου μοντέλο. Νομίζω συμφωνείτε όλοι. Αν έχετε κάποια άλλη άποψη, 211-200-8200 και κεντροαριστερούς θέλουμε εκεί, αλλά κυρίως ανθρώπους που να νιώθουν ότι η βουλευτική ιδιότητα, την οποία υπηρετεί, όπως είπαμε, άριστα, άρτια η κυρία Μεγαλοοικονόμου, αν αυτό είναι εμπόδιο και μπορεί να σταθεί σε ένα ταλέντο εμπόδιο, ώστε να γίνει μοντέλο και να την καμαρώσουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μοντέλο, ότι άνετα θα μπορούσε να παρουσιάσει τα πάντα. Φανταστείτε την στην Πασαρέλα. την κυρία Μεγαλοοικονόμου σε φωτογράφηση βραδινών πρωινών. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να πάει και στη Βίκυ Καγιά. Είναι το επόμενο next top model. Πώς δεν ταιριάζει η βουλευτική μου ιδιότητα με το να κάνουμε ένα διαφημιστικό. Αλλά δεν θα διαφημίσω μαγιό. Ενδύματα, ταγιέρ κλπ. Μαζί με όλη την Ελλάδα και την Κύπρο θα γιορτάσουμε και θα χειροκροτήσουμε την νικήτρια του Greece's Next Top Model. Είμαι Ταύρος. Νικήτρια του GMTM 2018. Κορίτσια, κορίτσια, αδειάστε τη γωνιά. Κάντε μας λίγο χώρο να κάνετε χώρο. Δεν ρυθμίσω μαγιό. Ενδύματα, ταγιέρ κλπ. Το άξιζε, κορίτσι μου, μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Δηλαδή, κυρία Μεγαλοοικονόμου, θα σας δούμε σε ρόλο μοντέλου. Αν μπορέσω να το κάνω, αν μου ταιριάξει. Ένα, δύο, τρία. Σκηνές από το μέλλον, φαντάζομαι, στη νέα σεζόν. Δεν θα την αφήσουν έτσι. Δεν ξέρω αν θα έχουν γίνει εκλογές, αν θα είναι στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να είναι στη Βουλή, επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της κεντροαριστεράς γενικότερα. Μπορεί η Μεγαλοοικονόμου συμπυκνώνει όσο καμία άλλη και κανένας άλλος αυτό που λέμε κεντροαριστερά σε αυτόν τον τόπο. Ο Μπίστης από κάτω, κάτι καθηγητές πανεπιστημίου, η Ρεπούση και άλλοι διάφοροι, και ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρος βέβαια, και πρώτη από όλους το μοντέλο. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, όπως είπε, και μας δημιούργησε αλγινή εντύπωση. Δεν θα διαφημίσει και μαγιό, θα διαφημίσει μόνο βραδινές τουαλέτες, ενδύματα και άλλα. Αν διαφήμιζε και μαγιό, θα ήταν η τρελή του μαγιό. Αστείο, πολύ ωραίο. Έχει πάρει το δρόμο της Εφη Στόδη κανονικά η κυρία Μεγαλοοικονόμου, νομίζω. Έχει πολλά κοινά σημεία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Το τηλέφωνο το είπαμε, 211-200-8200. Να πείτε αυτά που θέλετε. Είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα, πολιτικά πάντα, και εμείς εδώ κάνουμε τα πάντα για να σας τα δώσουμε αυτά τα ερεθίσματα. Χθες είχαμε τον Ντάνο, τον συγγραφέα Ντάνο. Σήμερα έχουμε το μοντέλο Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@kirialfm.gr. Έχουμε και site, το ellinofrenianet.gr. Μέσα εκεί, εκεί. Αν μπείτε, ακούτε την εκπομπή live και μετά ηχογραφημένη. Στο YouTube, στο official, μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Εκεί βλέπετε διάφορα. Από κάτω έχει και chat. Πείτε ό,τι θέλετε. Τι άλλο έχουμε, Twitter, Facebook, έχουμε τον Γιώργο Νταβαρίνο στη ρύθμιση του ήχου, και να γυρίσουμε μετά την ωραία εικόνα του μοντέλου και της Μεγαλοοικονόμου, να διαφημίζει διάφορα, αλλά όχι μαγιό, γιατί δεν συνάδει με τη βουλευτική ιδιότητα έτσι όπως την λειτουργεί αυτή τη στιγμή και την παρουσιάζει και μας την παρουσιάζει. Το γιοφύρι της Σάρτας, για την ακρίβεια την κεντροαριστερά, η οποία χτίζεται ολημερής, αλλά το βράδυ κάτι παθαίνει και γκρεμίζεται. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες γιοφύρινε θεμέλιοναν στη Σάρτα στο ποτάμι. Ολημερείς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. Μυρολογούν οι μάστορες και κλαίνει οι μαθητάδες. Αλίμονος τους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας. Ολημερείς να χτίζουμε, το βράδυ να γκρεμιέται. Συντρόφοι, σύντροφοι, σας χαιζώ όλους. Αυτό που η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει είναι μια νέα γέφυρα μέχρι και τον Ιούνιο. Αν δε στοιχιώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει. Ασυκτήρι να μην πω τίποτα. Εμείς δεν είπαμε τον Ιανουάριο στον ελληνικό λαό, ψηφίστε μας για να καταργήσουμε τα μνημόνια, για να τα σκίσουμε. Άμεση κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων μονομερώς από τη μεριά της χώρας. Ασυκτήρι να μην πω τίποτα. Εμείς δεν είπαμε. είπαμε τον Ιανουάριο στον ελληνικό λαό, ψηφίστε μας για να καταργήσουμε τα μνημόνια για να τα σκίσουμε. Άμεση κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων μονομερώς από τη μεριά της χώρας. Μήπως έχει δίκιο ο Καμένος, μήπως όντως το Γενάρη δεν είχε πει τίποτα, μήπως το είχε πει το Φλεβάρι. Το είχε πει άλλο μήνα και εμείς εδώ τώρα τον αδικούμε και τον βγάζουμε ασυνεπή. Αν έχει γίνει έτσι, ζητούμε συγγνώμη. Αλλά νομίζω για το Γενάρη λεγόντουσαν αυτά. Το τελευταίο 20ήμερο του Γενάρη του 2015, πηγαίνοντας προς τις εκλογές με όλο αυτό τον μπανζουρλισμό και τις ψευδεστήσεις, όχι κεντροαριστερές τότε, τότε ήταν αριστερές. Έτσι γίνεται οι ψευδεστήσεις, που πάντα τέτοιες είναι. Στην αρχή είναι αριστερές και μετά γίνονται κεντροαριστερές και μετά πεθαίνουν. Αυτό κρατάει καμιά δεκαριά χρόνια. Είναι κάτι κύκλοι που κάνουν. Γίνεται στον τόπο αυτόν. Αυτοί οι κύκλοι συνεχώς κυκλώνουν τον εαυτό τους και σκιαμαχούν με τις φαντασιώσεις τους. Και οι κύκλοι και κυρίως οι άνθρωποι. Και οι ψευδεστήσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μέσα σε όλα αυτά της κεντροαριστεράς, τι ακριβώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μας λέει ο Γιώργος Σταθάκης. Οι διαχωριστικές γραμμές επιβάλλουν, κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει τον πόλο ενός μεγάλου προοδευτικού κεντροαριστερού, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, προοδευτικού πόλου. Εδώ αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το όλο θέμα της κεντροαριστεράς, νομίζω, όταν τολμάνε τα στελέχη και μιλάνε με αυτόν τον τρόπο και δημιουργούν αυτές τις εικόνες. Αν θέλει κεντροαριστερά, ετούτη η τελευταία, να το πιάσει αλλιώς το θέμα, θα μπορούσε να κάνει αυτά που μόλις μας περιέγραψε ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Τι ήταν οι πρέσπες, η συμφωνία των πρεσπών, μας λέει ο βουλευτής Κυρίτσης. Κύριε Κυρίτση, τι λέτε για αυτό το θέμα με τα Σκόπια? Εσείς τώρα ήσασταν από τους ανθρώπους που στηρίξατε. Ναι, και εξακολουθώ και τη στηρίζω και θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία ήταν τόσο θετική για την Ελλάδα όσο το να πέσει από την Ακρόπολη και να βρεις και πορτοφόλι. Ο βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ τα λέει όλα αυτά. Έτσι ακριβώς, έτσι το περιγράφει όλο αυτό που συνέβη. Είναι και ο μόνος το περιγράφει έτσι. Γιατί κανένας άλλος δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Ακόμη και αυτοί που συμφωνούν με τη συμφωνία εκφράζουν συμφωνία μεν με τη συμφωνία, αλλά 10.000 ενστάσεις, γιατί είναι παράξενα τα πράγματα στα Βαλκάνια. Αλλά εδώ είδαμε έναν αισιόδοξο, έναν θετικό, και που όπου βρίσκουμε εμείς τέτοιες απόψεις και οπτικές, τις ενισχύουμε γιατί τις έχει ανάγκη ο τόπος τόσο όσο την κεντροαριστερά. Έλα, Προσφέρη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, τι κάνουμε, πού είσαι, χάθηκες, να πούμε έτσι, είπαμε να πούμε σε ραψιλαβινά, δηλαδή πώς. Κάποιοι μας είπαν ότι τα μνημόνια είναι ευλογία. Είναι ευλογία για τον τόπο, ναι. Το μνημόνιο είναι ευτυχία για τον τόπο. Κάποιες άλλες, εννοώ βουλευτίνες, μας είπαν ότι αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, το η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Περίπου, όχι ακριβώς, περίπου. Ο φιλόσοφος λαός λέει, αν και η γιαγιά μου είχε καμπανέλια, θα ήταν παππούς. Τρελό, τρελό. Αυτό είναι φιλοσόφου, μπράβο, Λαγιά. Ναι, βεβαίως. Έλα, γεια. Καλά, γεια. Γεια. Έχω κι εγώ παιδιά. Όταν τα παιδιά μου αρρώστηναν, εμπιστευόμουν τα δημόσια νοσοκομεία. Μπράβο. Θέλω ένα πρόβατο από αυτά που θα ψηφίσουν κούλι, είσαι ήδη τέλος πάντων. Ναι. Θα μας πει πότε είδε το κούλι στο νοσοκομείο πέρα. Δεν κατάλαβα. Θα κάνουμε και έλεγχο πότε αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Άσυ χτύρι. Αυτό που λέει ο πολιτικός θα το πιστεύεις. Τέλος. Τώρα σε πιάσει καούρα να μην πιστέψεις. Τόσα χρόνια δηλαδή και δεν τα καταπήραν τα μάστα. Τώρα στον Κυριάκο θα εξαντλήσουμε όλη την αυστηρότητά μας. Όχι. Δεν το δέχομαι εγώ στο κάτω-κάτω. Σου έχω πελάτη εδώ πέρα. Πόσο παίρνει, πόσο δίνει μάλλον. Τόλοι μαζί μπορούμε. Αυτό είναι το σωστό. Τόλοι μαζί μπορούμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχει υπόψη σου ότι θέλω να δω άσπρη μέρα και με την άσπρη μέρα. Μπορεί να σε βοηθήσει ο φίλος να δεις άσπρη μέρα. Ποιος φίλος μου, δεν υπάρχει φίλος. Αυτός εκεί που μίλησε τώρα, να σε βοηθήσει να δεις μια άσπρη μέρα. Όχι, άμα είναι θα βρούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Α, όλοι μαζί. Αυτό είπε, το είπα εγώ. Τόλοι μαζί μπορούμε. Ο ένας να δώσει άσπρη μέρα στον άλλον. Απλά προσοχή στις πολλές άσπρες μέρες, γιατί τυφλώνει, παιδιά. Τυφλώνει. Εξαρτάται το όλοι, κοιτάξτε να δεις. Εγώ την άσω κανονικά την σχέση. Κοιτάξτε. Ναι, ναι. Μετά την Τρίτη έρχεται η υπόψη σου. Θεωρείται αυνανισμός. Δεν το έχεις υπόψη σου, έτσι. Γιατί υπάρχει και πριν την Τρίτη. Έλα να σου πω, κοίταξε. Ο Μπόμπος όταν κατουριόταν, όταν ήταν πιτσιρικά, ζήταγε τη γιαγιά να τον πάει στην τουαλέτα. Όταν μεγάλος ο πατέρας του λέει, έλα δωρε, γιατί ήθελε τη γιαγιά όταν θέλει να πα στην τουαλέτα. Μπαμπά, είχε πάρκινγκ σου λέει γιαγιά γι' αυτό. Αναρωτιόμαστε όλοι γιατί γίνονται όλα αυτά στην Ελλάδα. Ας πούμε, βγαίνουν Ντάνοι, βγαίνουν πρωθυπουργοί Μητσοτάκηδες, όλοι αυτοί τρώνε. Συγκρίνεις τον Ντάνο με το Μητσοτάκη, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Ο Ντάνο μπορεί να έχει πιο πολύ μυαλό από το Μητσοτάκη. Αυτό εννοούσα, ναι. Ο Μητσοτάκη ούτε το 1% δεν είναι του Ντάνο. Ο Ντάνο τουλάχιστον είναι αυτοδημιούργητο. Τον έκανε ένα Τούρκο, έστω κάποιο. Όχι σαν τον Κυριάκο πήγε με ένα όνομα. Ποιο ήταν ο Ντάνο πριν. Δεν υπήρχε ο πατέρα Ντάνου, όχι. Εγώ απορώ για με τον Ντάνο που δεν τον έχουν βάλει υποψήφιο βουλευτή. Καλά, δεν έχουν έρθει ακόμα εκλογέ, περίμενα. Εντάξει, ναι, παιδί μου, ακόμα όχι τον Οκτώβρη. Λοιπόν, άκου, του φουγκοκολάριου, του ξέρει. Είναι σφουγκό ή σφιγκό που σφίγγουν, είναι δισκύλοι, κάποιοι κολάρι δισκύλοι που λέμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτοί που σκουπίζουν παλιότερα όταν χέζαν οι άρχοντε. Πηγαίνει, έχει μια τρύπα δίπλα και βγαίνει ένα σφουγγάρι. Το έπαιρνε ένα που ήταν από πίσω απ' έξω που δεν έβλεπε τον άρχοντα, που τον εμπιστευόταν ο άρχοντα, γιατί μπορούσε να του βάλει και βάλει στον κόλλο. Έπαιρνε το σφουγγάρι και του σκούπισε τον κόλλο. Και μετά αυτό ήταν ο ενδιάμεσο για τον άρχοντα. Δηλαδή ο σφουγκοκολάριο πήγαινε. Ο ψηφοφόρο από την αρχαία Ελλάδα, ο ψηφοφόρο και Βυζαντινά και όλα. Πήγαινε και έγλειφε το σφουγκοκολάριο για να του βρει μια θέση. Εξαιρετικό. Του σκούπισε τα σκατά από του άρχοντε. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ. Είναι πράγματα που δεν λέγονται γενικώς και ευχαριστώ που πήρες και τα είπες. Δηλαδή, γιατί δεν το χάναμε αυτή την πληροφόρηση τώρα. Πες μου, γιατί δεν θα ήταν άδικο για το κοινό. Έλα, μωρή σου, Λουλού. Έλα, καλέ. Ο Γυμναστήριακος, με τι κάνεις, μωρή. Ρε μαλάκα, πόσο κομπλεξάρες είσαστε, ρε μαλάκα. Ρε σαφκυλιάδες, ρε με χεράκια γυναικεία. Γιατί ρε την πέσατε, ρε στον Τάνο, ρε το ίνδαλμα της Ελλάδας, ρε ντροπή σας, ρε. Είμαστε κομπλεξικοί, ναι, το λέμε. Τι θες. Ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε το πνεύμα του Τάνου. Δεν κατάλαβα. Ο Τάνος γιατί έχει βιβλίο και εμείς όχι. Πόσες γκόμενες έχει χάσει ο Καλαμούκης από γυμνασμένους, αλλά και αυτές που θα είχε όταν έβλεπαν οι γυμνασμένους θα λέγανε πόπο, κοίτα τι ωραίο κουτί. Γι' αυτό έχει το σύ. Αυτό για να μας περάσεις γύρω-γύρω τάχα ότι επειδή είσαι γυμναστηριακός, ότι τάχα έχεις γκόμενες. Άσε μου, ρε κακομοίρα. Τράβα δηλό σου, Μαρή. Τράβα δηλό σου. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, ρε. Α, εσύ χτύρι που δεν είσαι. Σαμαρά δεν στηρίζεις. Σαμαρικός δεν είσαι. Είσαι ρατσιστής by default. Έτσι και στηρίζεις Σαμαρά, είσαι ρατσιστής. Τέλος. Ομοφοβικός, όλα τα σκατά. Α, εσύ χτύρι από το χάμο. Κομπλεξάρες, ρε κομπλεξάρες. Ενόχι κι άχρη αυγίτησα. Ουστ. Δηλαδή, κυρία Μεγαλοοικονόμου, θα σας δούμε σε ρόλο μοντέλου. Αν μπορέσω να το κάνω, αν μου ταιριάξει. Ποιοι είναι οι ενδιασμοί σας, που ας πούμε φρενάρετε και το σκέφτεστε. Μήπως δεν ταιριάζει η βουλευτική μου ιδιότητα με το να κάνουμε ένα διαφημιστικό. Αλλά δεν θα διαφημίσω μαγιό, ενδύματα, ταγιέρ κλπ. Έτσι μισήσαμε τη βουλευτική ιδιότητα. Θα είναι η βουλευτική ιδιότητα εμπόδιο. Δεν είναι απλά η καριέρα η δική της, είναι τι θα απολαύσουμε όλοι εμείς και πώς θα ωφεληθούμε όλοι εμείς με το να βλέπουμε τη Μεγαλοοικονόμου να είναι μοντέλο. Όταν τη ρωτάει ο δημοσιογράφος, πολύ ωραία και πολύ σωστά, αν θα τη δούμε σε ρόλο μοντέλου, ξεκινάει αυτή και λέει αν, αυτό το αν είναι σφαίρα στην καρδιά όλων μας. Όχι αν, θα γίνω μοντέλο, θα τα κάνω όλα, θα γίνουν αυτά που πρέπει. Θα τη δει και ο Λεβέντης και θα σκάσει από το κακό του. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μίλησε σε κοινό, δικό του βέβαια. Και περιέγραψε την θέση του κόμματός του για τους πλούσιους. Εμείς ακόμα ένας και τώρα δεν είμαστε κατά των πλουσίων, αλλά είμαστε κατά του να εκμεταλλεύονται οι πλούσιοι τον κόσμο. Τους πλούσιους που είναι πλούσιοι με υδρότα, που έγιναν πλούσιοι με την προσπάθειά τους, τους σεβόμεθα. Δεν σεβόμεθα όμως εκείνους οι οποίοι κλέβοντας και αναρριχόμενοι πάνω στις αδυναμίες που έχει το θεσμικό μας πλαίσιο, πλούτησαν. Τους δεν τους σεβόμεθα. Δεν τους σέβεται αυτούς, σέβεται μόνο τους καλούς πλούσιους, αυτούς που εκμεταλλεύονται με πολύ καλό τρόπο τους εργαζόμενους από κάτω. Όχι τους άλλους που εκμεταλλεύονται με κακό τρόπο τους εργαζόμενους από κάτω, γιατί είναι κόμμα το οποίο έχει αρχές, έχει πλαίσιο ιδεών και πάνω σε αυτό και μέσα σε αυτό κινείται ο Βασίλης Λεβέντης και τολμάει και βγαίνει και τα λέει όλα αυτά. Αυτό με τους πλούσιους, οκ, ήταν σχετικά καλό για τα δεδομένα του κοινού που είναι από κάτω και ακούει και χωρίζει την κοινωνία σε πλούσιους καλούς, σε πλούσιους κακούς, σε παράδεισο, σε κόλαση και άλλα τέτοια πάρα πολύ γλαφυρά και του νηπιαγωγείου θέματα. Αμέσως μετά ήθελε να μιλήσει για τους εργάτες ο Βασίλης Λεβέντης σε σχέση πάντα με τους πλούσιους και χρησιμοποίησε το εξής παράδειγμα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι υπάρχει μια υπεροχή στην ιδεολογία του κέντρου. Δεν είμαστε ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί. Οι αριστεροί λένε ότι είναι υπέρ του εργάτη, αλλά κοιτάξτε όπου κυβερνούσαν, πώς αντιμετωπίζουν τον εργάτη. Με 80 δολάρια το μήνα είναι ακόμη στη Ρωσία οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Και υποτίθεται ότι εκεί αγαπούν τον εργάτη. Μπλέκει τη Βούρτσα με τη Σοβιετική Ένωση. Εδώ ο Βασίλης Λεβέντης λέει ότι όπου οι αριστεροί επικράτησαν δεν αγαπούσαν τον εργάτη και φέρνει ως παράδειγμα τη σημερινή Ρωσία. Τη σημερινή Ρωσία, η οποία δίνει 80 ευρώ, δεν ξέρω αν ισχύουν και τα ποσά, δεν έχει σημασία. Και βγάζει έτσι το συμπέρασμα, το λέει αυτός, ότι όπου είναι οι εργάτες, ότι στη Ρωσία σήμερα είναι ο Λένιν. Κυβερνάνε τα Σοβιέτ. Οπότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι και στη σημερινή Ρωσία, αφού κυβερνάνε οι εργάτες και αγαπούν τους εργάτες, αλλά τους δίνουν μόνο 80 ευρώ, άρα κάτι καλά δεν πάει με όλα αυτά. Φταίει ο Στάλιν, για να καταλήξουμε, να τελειώνουμε με όλα αυτά. Και αμέσως μετά το έφερε και στα σημερινά ή στα καθημάς. Το πρόγραμμά μας λέει οι εργαζόμενοι να παίρνουν από τα κέρδη των επιχειρήσεων ένα ποσοστό. Το είχε κάνει ο Πιτσετάκης στην Ελλάδα. Και το είχαν κάνει και 2-3 άλλοι μεγάλοι επιχειρηματίες που μείναν στην ιστορία. Δίνανε από τα κέρδη ένα μεγάλο ποσοστό και στους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι τους αγαπούσαν. Ούτε το ρολόι κοιτούσαν, ούτε τεμπέληδε αργόσχολοι ήταν. Και πιο νωρίτερα πήγαιναν στη δουλειά και πιο αργότερα έφευγαν. Και δεν έγραφαν υπερορίες. Γιατί ήξεραν ότι στο τέλος του χρόνου θα πάρουν κάτι από τα κέρδη. Η αριστερά δεν τολμάει αυτό να το υιοθετήσει. Το ΚΚΕ δεν τολμάει να το υιοθετήσει. Όπως και το ΚΚΕ στη Βουλή πολλές φορές ψηφίζει πράγματα που συμφέρουν τους εφοπλιστές. Δεν του είχαν δώσει τα χάπια ο γιος εκεί, τι κάνει. Ο Γεωργιάδης τον είχε αφήσει χωρίς χάπια και άρχισε τα παραλυρήματα, τα γνωστά, και λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία για το τι ακριβώς πιστεύει για τους εργάτες. Και είναι μια πολύ ρεαλιστική πρόταση να μοιράζονται τα κέρδη στο τέλος της χρονιάς, τα κέρδη των ιδιοκτητών, επιχειρηματιών, βιομηχάνων προς τους εργαζόμενους. Αυτό είναι πρόταση. Και δεν την έχει υιοθετήσει όμως αυτή την πολύ ωραία πρόταση που ευνοεί τους πάντες στο ΚΚΕ, το οποίο, όπως λέει ο Λεβέντης, ψηφίζει και οτιδήποτε των εφοπλιστών έρθει στη Βουλή. Γι' αυτό ακούμε και τα καλά λόγια των εφοπλιστών συνεχώς, όποτε έχουν συνέλευση προς το ΚΚΕ. Όλα αυτά τα είπε σε κόσμο από κάτω, καθόντουσαν. Υπήρχε κόσμος, δεν τα έλεγε μόνος του. Υπήρχε κόσμος ο οποίος τα κατανάλωνε και αυτός, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Ψάχνω πέρα μια πράσινη τανάλια εδώ στη δουλειά, μήπως την έχεις δει πουθενά. Πράσινη τανάλια, στη δουλειά, τι δουλειά κάνεις? Είμαι στο Ηράκλειο, σε τυποποίηση. Τυποποίηση, τι τυποποιούμε? Τυποποιούμε λάδι. Λάδι, κανόλα, λιπαντικό, τι λάδι? Λάδι, ρε, ελαιόλαδο. Για μερακλείδ, ελαιόλαδο, boring, boring. Έλα, σου πω, κάνε κάτι, ρε. Έχει γαμπή να βρέχει εδώ στην Κρήτη, ρε. Τι γίνεται, ρε. Α, σε αυτό το Ηράκλειο είσαι. Και στην Αθήνα πάντως, και στην Αθήνα. Καλά, εσείς ακόμα Κρήτη λέγεστε, δεν είστε Βόρεια Αίγυπτος? Αρχικά θέλω να δώσω τη συμπαράστασή μου για την αλληλεγγύη μου στο φιλαράκι από τη Νέα Ιωνία. Ήταν τις προάλλες πολύ φορτισμένος, γιατί και εγώ έτσι στην ίδια φάση είμαι. Το έχω αναγκαστεί, έχω φύγει τώρα, έχω έρθει εδώ πέρα κάπου μακριά στην Αυστρία για μεροκάματο. Πολλές μέρες και εγώ έτσι ήθελα να πάρω να μιλήσω όπως αυτός, αλλά δεν μπορούσα και επειδή δεν ήθελα να βγω εκτός αυτού, θέλω να πω αυτό που είπε. Συμφωνώ για τη ΣΥΡΙΖΑ και για όσους έτσι ας πούμε συμπεριφέρονται. Και αν έχει λίγο τσίπα να μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Γιατί δεν ξαναπάρει, θα πει ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Ας πάρει τηλέφωνο ποιος θέλει. Εσύ είσαι ο καλός, ας πούμε, αυτή είναι η κακιά. Άι, παράτα μας. Και μην με βάζει τώρα να περασπίζω με τη ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα γίνω έξαλλος. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία σε σχέση με αυτές εδώ πέρα τις τηλεφωνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν κόψει ένα πλαφόν, ας πούμε, 12 ευρώ κτλ. Και μας εκβιάζουν και μας απειλούν ότι θα μας πάρουν και ό,τι υπόλοιπο έχει μέσα στο λογαριασμό μας. Ας πούμε, αν δεν πάμε μέχρι μια ημερομηνία, μέχρι τις 5 του Μάρτη, να δώσουμε 12 ευρώ να κάνουμε εγγραφή. Ποιες εταιρείες αυτές? Να ανανεώσουμε, ας πούμε, το συμβόλαιο, ας πούμε, να πληρώσουμε 12 ευρώ. Εγώ ξεκίνησα πριν 2-3 χρόνια, ας πούμε, με μια καρτοσύνδεση με 5 ευρώ. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα μου το αυξήσαμε κατά 140%, μου το κάνανε 12. Μια ζωή 5 ευρώ έχει προχωρήσει η κοινωνία. Έχουμε μπει στα μνημόνια, βγήκαμε από τα μνημόνια, ήρθε ανάπτυξη. 5 ευρώ έχει τα μήνυ. Σιγά μην ήθελε και 500 δραχμές. Ναι, αλλά τι θα γίνει όμως? Εδώ πέρα εγώ πάω και τα σκάω και πλώγομαι, ας πούμε. Δεν μπορώ να. Ναι, αυτό είναι το σχέδιο. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Εσύ θα τα σκάς, αυτοί θα τα παίρνουν. Τι θες? Δεν πρέπει να γίνει καμιά καταγγελία? Βεβαίως, ναι, αλίμονο. Βάλ την κουκούλα και λέγε. Λοιπόν, εγώ πήγα και του είπα να κρατήσουν από τα 6 ευρώ που μου οφείλουν να βάλω κι άλλα 6 στις 12 και να κλείσω ακόμα ένα μήνα, ας πούμε. Και μου λένε ότι αυτό δεν γίνεται και είναι η πολιτική μου, λέει, της εταιρείας και τα λοιπά που απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται, ρε τσου. Δικά μου λεφτά δεν είναι αυτά, εντάξει, δώστα μου. Μου λέει απαγορεύεται, εντάξει, ότι πάρε άλλα 6 και συμπλήρωσε μου, ούτε και αυτό μου λέει γίνεται. Αυτό είναι λύση, ξέρω εγώ. Ντρέπομαι τώρα, πού φτάσαμε τώρα για 6 ευρώ, εξεφτύλα, ντρέπομαι. Δηλαδή έχω βγει στην ανάπτυξη στο ξέφωτο, τώρα έχουμε βγει από τα μνημόνια και συζητάμε ακόμα αυτή τη μιζέρια των 5 ευρώ, των 6. Κάπου ντροπή, κάπου όπα, πια συχάθηκα. Να έρθει ο Κυριάκος να μας δώσει ξανά αυτή την αισιοδοξία, αυτή την αξιοπρέπεια ξανά, τον αέρα που περπατάμε στον δρόμο με ψηλά το κεφάλι σαν τον Λεβεντομαλάκα, επιτέλους πια. Εγώ το είχα αυτό το τηλέφωνο, το έχω δηλαδή, δεν θέλω, μου δώσανε και 100 λεπτά επιπλέον. Σου δώσανε και 100 λεπτά, τι θες πια. Και πήρες εμένα το επειδή είσαι 100 λεπτά, θα ακούσω 100 λεπτά, ξέχνα το. Ναι, γιατί ο Μητσοτάκης εδώ πέρα θα μας κάνει και τους γιατρούς με κάς. Άμα δεν πληρώσει να πούμε, ξέρω εγώ θα κλείσει τα δημόσια τα νοσοκομεία και τρέχα εσύ να βρει τον πελά σου ύστερα, ας πούμε, αναρωτήσεις. Ότι θα τρέχει και σε δύο περιπτώσεις. Είτε ο Κυριάκος στο Τσίπρας, μην τρελαίνεσαι. Μην περιμένεις κάτι διαφορετικό. Απλά έτσι για την ανανέωση, λέω τον Κυριάκο. Να είναι κάτι φρέσκο, ένα νέο παιδί. Το παιδί του λαού! Θέλω να σου πω, θυμάμαι τους άκηδες επιχειρηματιστηρίου να νομίζουν ότι θα γίνουν καπιτάλες. Και ένα σχόλιο για το φίλο που πήρε τώρα που ήταν στα μπουζούκια, που είπε κάτι για κάποιους καλλιτέχνες. Πολλοί από αυτούς οι αριστερίζοντες, με ένα καφεδάκι και ένα χαστούκι από το Μάμαλο, από τον Μπάπαλι και το Μάιο, λέγανε το πείμα. Είχε βγει και ο φίλος μου. Μάλιστα. Από πρώτο χέρι το λέω. Λέγανε το πείμα με φραπεδάκι και χαστούκι. Okay. Παίζουν αριστεροί διανοούμενοι και ξέρω τι άλλο. Εισαγωγικά φυσικά για μένα, Εγώ επειδή είμαι χριστιανός ορθόδοξος και θα πω τον καλό το λόγο, ναι. Φίλε ο Μητσοτάκης στα αγγλικά δεν παίζεται, είναι φαρσί. Τα μιλάει σαν να είναι η μητρική του γλώσσα. Τον έχει φάει τον Τσίπρα κατά πολύ δηλαδή. Και ο Τσίπρας τα μιλάει σαν τη μητρική του γλώσσα. Όχι, ο Μητσοτάκης τα μιλάει γαμάτα. Ναι, ισχύει, αλλά και ο Τσίπρας τα μιλάει όπως μιλάει τη μητρική του γλώσσα. Το ίδιο επίπεδο είναι και στα δύο. Αν οι πολίτες θέλουν το περίφημο Ιρλανδέζικο σάντουιτς, θα με ξαναστείλουν στη Βουλή. Αν δεν το θέλουν, πάω σπίτι μου. Ο Πάνος Καμένος και τα ωραία σάντουιτς, τα περίφημα Ιρλανδέζικα. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, πάμε να σταθούμε λίγο στην ύφη της χρονιάς που είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολλοί συζητούν γύρω από το όνομά μου χωρίς εγώ να έχω την γνώση αυτών των πραγμάτων, αλλά φαίνεται ότι εκεί που παλιότερα ήμασταν οι Γερμανοτσολιάδες και οι Πίνοσέ και τα λοιπά, τώρα είμαστε οι πολύφερνες νύφες που κάποιοι θέλουν. Μια καλή νύφη. Και ένα καλό γαμπρό. Όλοι μαζί. Χαρά στο γύρι που χείλω, στη μάνα την ατέρα. Ζήτω γαμπρός αϊδός στην υφηφερηστέρα. Ζήτω γαμπρός αϊδός στην υφηφερηστέρα. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Και όλα αυτά επειδή είπε νύφη περιστέρα, ήταν η περιστέρα Μπαζιάννα που κλαίει κάθε 5η του Ιούλη, πλησιάζει για άλλη μια χρονιά αυτή η κρίσιμη ημερομηνία. Εδώ φτάσαμε στο τέλος με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες, νύφες, γαμπρούς, γάμους και τα υπόλοιπα. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Όλα τα άλλα αύριο. Γεια σας. Αυτόν τον καιρό θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο. Έχεις να μου προτείνεις κάτι? Χρυσίδα Δημουλίδου. Πάντα. Για τουαλέτα δεν το θες? Όχι. Για ποιο σημείο του σπιτιού το θες να σου πω? Για το σαλόνι. Για το σαλόνι. Αν το θες για στήριγμα στον καναπέ, άμα κουτσένει το ένα πόδι, μπορείς να βάλεις και τατσόπουλο. Ναι. Κάνει και γούρι στον καναπέ. Δηλαδή, ό,τι σεξάκι δεν έχεις κάνει, αυτός επειδή έχει αυτή την άβρα του γαμίκουλα του μεγάλου, θα δώσει κάτι. Δηλαδή, όποιος κάθεται στον καναπέ, θα σου κάθεται και σένα. Να μην πάρω ντάνο. Ντάνο, αν θες για χαλάκι εισόδου. Α, για χαλάκι εισόδου. Έχει σημασία το κάθε βιβλίο που θα το πάρεις. Μην πω για ράμφο, Πώς το ξέχασα, Μην πω για ράμφο. Ο ράμφος είναι καλός για κουζίνα. Απορροφά καλά. Το βάζεις πάνω στον πάγκο, κάνει και για ξύλο κοπής. Ναι. Ναι, το λεγόμενο το ξυλοκόπι που λέμε. Αν μαγειρεύει μυλοκόπι το ψάρι, το κάνει το ξυλοκόπι πάνω. Χιούμορ. Φάνταστο. Ναι, ναι, το ξέρω. Απορροφάει όμω καλά. Αντί για χαρτί κουζίνα, βάζει ράμφο. Από τα Τσόπουλο, πολύ πριν γίνει γνωστό, είχα διαβάσει την καλοσύνη των ξένων. Μετά το μετάνιωσα. Ποιο δωμάτιο μα έμεινε, γιατί έχω μια σώτη 30 φίλου που περισσεύει. Η κρεβατοκάμαρα. Στην κρεβατοκάμαρα, ε. Όχι, όχι, όχι. Είναι ρεκλέ. Δεν το βάζει κρεβατοκάμαρα, σώτη δεν βάζει. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Στα μπαλκόνια μα θε. Στα μπαλκόνια για την υγρασία. Verimacedonia.gr. Τι είναι αυτό? Είναι το site τουριστικής προβολής της Κεντρικής Μακεδονίας που έχει κάνει ο Τζιτζικώστας. Ο Τζιτζικώστας είναι ο ίδιος αυτός που λέει ότι δεν δέχομαι να γράψω Μακεδονία στις ταμπέλες. Αυτός. Που έτσι κι αλλιώς δεν θα έγραφε Μακεδονία, θα έγραφε Σκόπια, γιατί στις ταμπέλες γράφουμε πόλεις, όχι χώρες. Αυτός. Πού τους βρίσκουμε αυτούς τα νούμερα όλα? Δηλαδή αυτός είναι Τζιτζικόφλωρος, δεν είναι Τζιτζικώστας. Πού τους βρίσκουμε αυτούς? Όλους αυτούς τους αυτοδημιούργητους. Είχε βγει, νομίζω, και από τον πρώτο γύρο. Τέλος πάντων, είχε βγει με μεγάλο ποσοστό. Αυτός το άξιζε όμως, είπαμε, είναι αυτοδημιούργητος. Δεν είχε τώρα καμιά οικογενειοκρατία, ήταν ο πατέρας του από εκεί, το ξέραμε, ας πούμε. Στην ενότητα λοιπόν Χαλκιδική έχει τίτλο μπλε, πράσινο και χρυσό. Το Σάββατο ήμουνα και εγώ στο Σταυρό του Νότου. Και γιατί δεν ήρθες να μου μιλήσεις? Γιατί, για να σου πω την αλήθεια, ήρθα με την προοπτική να σου μιλήσω. Αλλά? Όταν σε είδα επάνω στη σκηνή, ένιωσα ένα σεβασμό για το άτομό σου. Αχα. Και ντράπηκα επειδή παλιότερα σου έλεγα και κάτι σεξιστικά. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Άνθρωποι είμαστε, όλοι λέμε σεξιστικά. Πώς πέρασε, πέρασε καλά? Παρακαλούσα να μην περάσει η ώρα, να μην τελειώσει ποτέ αυτή η παράσταση. Αχ, τι σ' άρεσε πιο πολύ? Όλο το κείμενο, και απορώ το μυαλό σου πώς τα συγκρατεί όλα αυτά μέσα. Είσαι διάνοια. Και λίγα λες. Έλεγε το ένα μετά το άλλο χωρίς να διαβάζεις τίποτα, μόνο γύρεγες τη σελίδα κάπου. Είχα τους στίχους εκεί. Και η φωνή σου δεν είναι μόνο ωραία στο τηλέφωνο. Όταν τραγουδάς, ιδίως εκεί που έκανες τη φωνή σου μπάσα, τρελάθηκα. Καλά, και εγώ δεν με χορταίνω. Όλα αυτά πώς τα συγκρατείς μέσα στο μυαλό σου? Τι πώς τα συγκρατώ, μωρί, εγώ το έχω γράψει, τα ξέρω. Πώς τα έχεις μάθει όλα? Τρεις ώρες μίλαγες ακατάπαυστα. Άστα, είχες στεγνώσει το στόμα μου. Όλα ήταν κουβέντες με νόημα, με πολύ βαθύ νόημα. Μ' άρεσε ο τρόπος που τελείωσε η παράσταση με εκείνα τα δύο φανταστικά τραγούδια και ηρωικά. Και σε παρακαλώ τώρα, θα με αφήσεις να κάνω μια ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση? Παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει και δεν έχετε δει μέχρι τώρα την παράσταση του κυρίου Μπαρμπαγιάννη εδώ, του Αποστόλη μας, να πάτε να τη δείτε, χάνετε. Δεν υπάρχει τέτοια παράσταση. Όχι σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Είδες και διαφημίσουλα ξαφνικά. Τελευταία παράσταση να πούμε. Τελευταία παράσταση στην Αθήνα το Σάββατο που έρχεται. Δηλαδή τώρα σε μερικά χρόνια να κάνει πρωθυπουργό τον Ερνέστο. Το άλλο το παιδί πώς το λένε, ο Τσίπρα? Φιντέλ, φαντάζομαι, λογικά να το πάρεις. Λογικά. Δηλαδή τώρα σε καμιά κοσαρία μέρα περιμένουμε και αυτόν, ναι. Εντάξει. Λες να είναι τόσο γατώνει σαν τον πατέρα του, δεν νομίζω. Τόσο πολύ δεν γίνεται. Πόσο? Όχι, αυτός θα βγει σαν τον Νικολάκη τον Παπανδρέου. Λοιπόν, έλα, γεια. Έλα, γεια.